Нічого привабливішого, святішого немає, як праця на користь українства. І хай там будуть хоч які спокусливі пропозиції відійти від основної мети свого життя, патріот завжди залишиться на своєму місці в житті. Разом з народом, разом з нацією. Погано нації, погано й патріотові. Завдання патріота – зробити все від нього залежне, щоб нації стало краще жити. Від кого Україна у свої тяжкі часи комуно-російського рабства могла чекати допомоги? Тільки від своїх найталановитіших, найсвідоміших синів, котрі як ніхто здатні зрозуміти всезагальну нашу трагедію і виступити на захист вітчизни. Від еліти перш за все. А еліта у значній своїй частині блукала. Висока еліта наша повинна була підняти голос гнівного протесту. Адже приклади таких протестів були в попередні часи. Шевченко в умовах самодержавства мав сміливість писати звинувачувальні рядки проти царів. Це той перший, що розпинав нашу Україну. А вторая доконала вдову-сиротину. Кати, кати, людоїди! А відомо, що Довженко, Тичина та деякі інші видатні письменники, якщо не відкрито, то потайки зрівнювали себе з Великим Тарасом. Але що можна поставити поряд із вище наведеними рядками Шевченка з творів згаданих і незгаданих наших великих блудників? Тичина виступає де тільки може проти Самійленка, Вороного, Олеся, інших своїх колишніх друзів, колег. Це означало, що він відкидав українську патріотичну тематику, якою дотримувалися його колишні сотовариші. У радянські часи Тичина був, як дружина Цезаря, поза підозрою. Він був цілком довіреною, перевіреною своєю людиною у Сталіна та його сатрапів. Наведу дати послужного списку. 1929 рік. Обрання членом Академії наук. 1929 рік. Прийом у Сталіна в Кремлі. 1934 рік. Книга «Партія веде». А в цей час стало відомо, що Україна втратила від Голодомору приблизно 10 мільйонів українців. В тому ж 1934 році заарештовано і розстріляно в Жовтневому палаці міста Києва Григорія Косинку. 1936 рік. Вірш «Чуття єдиної родини». 1938 рік. Нагородження орденом Леніна. Обрання депутатом Верховної Ради УРСР. А в цей час Драйхмара перебував у концентраційному таборі. У 1939 році він підставив свої груди під дуло пістолета п'яного ката, щоб захистити юнака-українця, і був убитий. У 1930-х роках було репресовано майже 500 українських письменників. Це було на очах Тичини. 1941 рік. 28 січня. Нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора на відзнаку 50-річчя поета. 1 лютого надано ім'я Тичини школі номер 49 в місті Києві. 15 березня. Нагороджено державною премією першого ступеня за книгу «Чуття єдиної родини». 1944 рік. Травень.